نو باید مسلمان د دې څخه ځان وساتي چې عمل دې عبث او حبته وګرځي او یادی په ځان نوی خبر د اسلام څخه دی ووزي. نو ای هغه څوک چې د ژرې خرول دې د ځان عادت ګرځولی دی د دغه ناوړه کار څخه و الله عز وجل ته توبه وکړه. ژره دې پرېږده لکه څرنګه چې الله عز وجل ستا دپاره خلق کړې ده، هغه سې پرېږده او ستا د نبی صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړه، هغه چې ته د ژیرې په پرېښولو سره امر کړی یې. ورور، د ژیرې د خرولو په سبب خپل ځان د الله عز وجل د قهر او عذاب لایق مه ګرځوه. لکه څرنګه چې تا په لمانځه، روژه او نورو واجباتو کې د خپل رب اطاعت کړی دی، نو چې شي تا د دې څخه منع کوي چې د ژیرې په پرېښولو کې هم د غسې اطاعت وکړي؟ ایا هغه څوک چې ته په لمانځه سره امر کړی یې هغه څوک نه دی چې د ژیرې په پرېښولو سره یې هم امر کړی یې؟ بلکې دغه هغه الله دی چې په دواړو سره یې امر کړی یې. نو ولې د ده عز وجل په اوامرو کې فرق راولي؟ په یوه امر کې اطاعت کوي او په بل امر کې نافرمانی. څوسو هغه د الله عز وجل تعظیم څوسو؟ هغه صادق ایمان څوسو؟ هغه د الله عز وجل د امر استجابت او قبلول تسو؟ په شرعي اوامرو ولې لوبې کیږي؟ د حق سبحانه وتعالى اوامر ولې سپک بلل کیږي؟ الله عز وجل د کتابیانو دغه عمل بد بلل دي. په ځینې اوامر به قبلول او ځینې به ردول. حق سبحانه وتعالى په خپل کتاب قران مجید کې فرمایي: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني اي تاسي ده كتاب الله پرزنو احكامه ايمان راوري او منيه او پرزنو نورو احکامو یې کافران کېږي نیمنی؟ پس هر هغه څوک چې ستاسو څخه دغه کار کوي د هغه سزا نه ده مګر رسوایی ده د دنیا په ژوند کې او په ورځ د قیامت کې دوی و ډیر سخت عذاب ته د دوزخ وروستل کېږي. او الله عز وجل د هغه څخه نه دی غافل چې تاسو یې کوي. نو ای ګران وروره، خپل ځان دې د دغه سبد ویلو لایق مګر زو. ځان د دغه کفارو سره مه مشابه کوه، بلکې خپل ځان د الله عز وجل د ټولو اوامرو کلوی وی که کوچنی تابع او ملازم وګرځو چې د دنیا او آخرت خوشبختی او کامیابی دی په نصیب سي. بهشکه چې ژره د الله عز وجل د طرفه پر نرانو ډیر عظیم او جلیل نعمت دی او په دغه ژره سره نر د شوزو څخه جلا او متمایز کړی دی او دغه ژره د نرانو د پاره زینت ګرځولې ده. ځکه دغه ژره ده چې د نرانو د پاره د نروالي هیبت دبدبه او وقار علامه ده. ژره فقط یو څو ریشتان نه دي چې پر مخ راشنه کیږي، بلکې دغه ژره د اسلام د ښکارا علامو او شعائر څخه ده. ژره هغه شعار او علامه ده چې د دې په پرېښولو او تعظیم کولو سره و الله عز وجل ته ورنږدې کیږو. الله عز وجل د سوره الحج په 20 نمبر آیات کې فرمایي: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني دغ إلهي أحكام أو هر هغ سوك جد الله جل جلاله دجن دا علايم التعظيم كوي، نو دغ تعظيم ده غچا دا أفعال تخدي جد زرو تقوى لري. سبحان الله، كنن رز دا يوچاسر دا جيري پا متعلق خبري كوي په جواب کې بواورې چې وایي مسلمانی په زړه کې ده نه په ژره کې. خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: که زړه اصلاح سو ټول بدن ورسره اصلاح کیږي. نو که پرشتیا سره زړه مسلمان او اصلاح وي، هغه د مسلمانی او اصلاح علامې د انسان پر شکل او اعمالو خامخا ښکاره کیږي. چې د دغه تلاوت سوی آیات شریف څخه هم د دغه معنا او مقصد تاکید کیږي او فرمایي: د هر چا په زړه کې چې د پرهیزګاری مضمون او د الله عز وجل بیره موجوده وي، هغه به خامخه د شعائر الله د الله عز وجل د دین د علامو ادب او تعظیم کوي، ځکه چې د الله جل جلاله عاشق د هر هغه شی چې خدای جل جلاله ته نسبت کیږي د هغه قدر او احترام کوي. ورونو، جره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سننو څخه ده، او موږ هم د جره په پریښولو سره امر کړی یو. مگر سره د دغه ټولو اوامرو چې د جره د تعظیم او پریښولو په باره کې راغلي دي، بیا هم په اوسنۍ زمانه کې ډیر داسې مسلمانان سته چې د اسلام او مسلمانۍ دغه عظیم شعار خوار او حقیر بولي، د خپل مخانو څخه استکوي او خروي. الله عز وجل دې موږ او دوی ته هدایت وکړي، او ځینې کسان بیا ژره نه خروي خو په ژره لوبې او بازی کوي. څوک پر زنه یو څه لږ پرېږدي چې دا فرانسوي موډ دی خو اوس په عربي ملکو کې خورا ډیر دی، او ځینو کسانو پر مخ یو تور نری خط پرې ایښی وي، او څوک بیا بریتونه د ژیره سره ګډ کی او د خولې پر شاوخوا یې یو توره دایره جوړه کړې وي، خو نور ژیره خرولې وي، او داسې نور خندونکي او غمونکي شکلونه ځینې جوړوي. کدا هم د خیال څخه وباسو چې یو مسلمان د الله عز وجل د طرفه د ژیره په عزت کولو او پرې شوولو امر کړ سوی دی، دا اوامر به یو بغل تکشیرته، خو د هیڅ عاقل انسان سره دا نشایي چې د خپل مخ څخه دغه پسخندي شکل جوړ کی. مگر ډیر د افسوس ځای دی چې نن ورځ دا کم او نادره لیدل کیږي چې یو مسلمان انسان دی په داسې شکل او قیافه سره ولیدل سي چې د اسلامي آدابو په ادب سره دی مؤدب وي، او ژره دې داسې پرې ایښی وي لکه څنګه چې الله عزوجل خلق کړی ده. ولا حول ولا قوه الا بالله. محترم ورونو، د ژیره پرې شوول د ټولو انبیا علیهم السلام د لارښوونو څخه دي، او د غرنګ د صحابه کرامو او سلف صالح رضی الله تعالی عنهم څخه داسې څوک نسته او نه د چا په باره کې دا ویل سوی دي چې ژیره خرول، بلکې د خرولو په مقابل کې د ژیره درلودلو مقام او درجه لوړ باله، او ژره درلودلې د خپل عزت او شرف یو جز باله. قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د یو قبیلې مشر او سردارو، خو کوسو ژره نه درلود، نو به د قوم انصار ویل قیس د ده د شهامت او شجاعت په خاطر ښه مشر دی، مگر ژره نه لري. په والله که ژره په پیسو سره رانیول کېدلای موږ به وده ته ورانیولی وای، او هغه احنق ابن قيس رضي الله تعالى عنه ورونو، احنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه په وخت کې د هرات د افغانستان د ډیرو منطقو فاتح دی. نو دغه احنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه چې ډیر هوشار شجاع او حلیم سړی وو، او د خپل قوم مشر وو، خو کوسو ژره نه درلود. دغه د قوم ځینو کسانو به ویل موږ په دې خوش او راضی یو چې احنب ته په شل زره ژره ورانیسو. نو په اسلامي ټول تاریخ کې نه په اصحاب کرامو کې او نه په تابعینو کې د ژره خرول راغلی دي، او نه ژره عیب بلل دي، بلکې د ژره نه درلودلې نه وخوش، ځکه چې د هغه غورو او بهترو خلقو په حضور ژره شایست مړانه او د مسلمانانو د شخصیت د پاره کمال او وقار بلل کېده، او ودغه خلقو ته دا آسانه و چې غاړه دې پریسي نه دا چې ژره دې وخرول سي. مګر نن ورځ ډیر مسلمانان دا تمنا خو نه لري چې ژره دې ورانیول سي، بلکې د خپل مخ څخه د ژره د استکولو د پاره پیسې مصرفوي. حتی داسې خلق همسته کدا ممکنه سي چې ژره دې د ابد د پاره د مخ څخه استسي، د دې کار د پاره به په زرو د رحم خرج او مصرف کی. نعوذ بالله من ذلک. ابن القیم رحمه الله وای، ته فکر وک کم وخت چې نر او ښځه د بلوغ و وخت ورسیږي د بدن په ټولو ورېشتانو کې سره یو شی او برابر وي، مگر نر یوازې د ژیرې په وریښتانو د ښځې سره فرق پیدا کړي. ځکه کم وخت چې الله عز وجل نر پر ښځه قیم او اختیاردار وګرځاوه، نو یې نر ته په یوه داسې شي سره فرق ورکوي چې په هغه کې د نر دپاره عزت، وقار، هیبت او لوړوالی وي، او نر د خپل نروالي د پوروالي دپاره هغه ته حاجت او ضرورت درلودي، او بالمقابل د ښځې څخه د دې د مخ د شایست د پوره کېدو دپاره دغه ژیره ایسته کړه چې پوره استمتاع او تلذذ حاصل سي. ورون د ژیرې پخرولو کې و نرانو ته جمال او زینت نسته، بلکې ژیره د نرانو زینت دی. او دا څنګه کېدلای سي چې الله عز وجل نر خلق کړي او هغه ته د ښځې څخه د ده په ژیره سره فرق ورکړي؟ هغه ژیره چې په هغه کې د نر دپاره جمال او وقار سته، او بیا د انسان په دغه ژیره سره نوي راځي، او د الله عز وجل و خلقت ته دې تغیر ورکوي، ځان دې د ښځو او د اسلام د دشمنانو سره یو شی کوي، او دا خیال دې کوي چې په دې کار کې د ده د شایست زیاتوب سته. هیڅ کله داسې نه ده. په حقیقت کې دا د الله عز وجل د هغه قول ترجمه ده چې د سورة فاطر په 8 آیات کې فرمایي: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. یعنی ایا هغه څوک چې د بد عمل دته شایسته کړ سوی وي، پس دی هغه بد عمل ښه او شایسته ویني. یعنی شیطان چې د هر چا په سترګو کې بد او خراب کار ښه ورښکاره کوي، ایا دغه څوک د هغه چا سره یو شی کېدلای سي چې د خیر او شر په منځ کې فرق او تمیز کوي؟ نیکی او نیک کارونه ښه بولي، بدی او بد کارونه بد بولي. هیڅ کله دغه دوه کسان نسی سره یو شی کېدلای. کم وخت چې دوی نسی سره یو شی کېدلای، نو د دغه دواړو اخره خاتمه به څنګه سره یو شی او برابر سي؟ نو د دغه آیات شریف د مقتضا سره برابر. ځینې انسانان داسې فکر کوي چې د ده موډ او پیشن حتی شایست به له ژیرې خرولو یا غچ کولو نه پوره کیږي، که ژیره سپکه کړه او د شاوخوا څخه یې کندی کړه، نو دی شایسته او پیشنی سو. یا والله داسې نه ده، بلکې د نر شایست د هغه هیبت او عزت د ژیرې په پریښولو کې دی. لکه څرنګه چې الله عز وجل ستا دپاره خلق کړی ده، هغه سې پریږده. ځکه الله عز وجل ډیر عالم دی او ښه پوهیږي چې د نر سره څه شی وړ او مناسب دی، نو ځکه یې دغه ژیره د نر پر مخ راشنه کړه. نو دا به څنګه د یو عاقل هوښیار مسلمان دپاره لایق وي چې هر هغه شی چې الله عز وجل د ده دپاره اختیار کړی وي، دی د هغه څخه انکار وکړي او د هغه په ایسته کولو کې دی کوشش کوي؟ آیا دی تر الله عز وجل ښه پوهیږي چې د ده دپاره څه شی وړ او مناسب دی؟ الله عز وجل فرمایي: أأنتم أعلم أم الله؟ آیا تاسو ښه پوهیږئ که الله عز وجل؟ که الله عز وجل دا اراده کړې وای چې نر دې پوست او بیژری وي، دا کار و د جل جلاله ته نه مشکل وو او نه د هغه د کولو څخه عاجز وو. مگر الله جل جلاله نر په دغه ژیره سره د ښځې څخه متمیز او جلا کړ، او نر یې په دغه ژیره سره مشرف او مکرم کی. مگر ځینې خلق، الله عز وجل جماع او دوی ته هدایت وکي، دغه تکریم او تشریف، دغه فرق او تمیز نه خوښوي او نه غواړي، بلکې هر ورځ دغه سره په مقابله کې ولاړ دي. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. اے مسلمان ورور، اے هغه څوک چې ته ژیره خروي، دا کار څنګه او څونه وتا ته سپک او آسانه معلومیږي چې ته دې خپل هغه ژیره خروي یا هغه چې کوي چې په هغه کې ستا شایست، وقار او نروالی پروت دی؟ په والله دا کار ستا سره نه شایي، حال دا چې ته نر، عاقل او مسلمان یې. او بیا دا راته ووایه، ستا په رب دې ستا قسم وي چې دغه د ژیرې خرول وتا ته څه فایده در رسوي؟ آیا په دغه کار کې اجر او ثواب سته؟ آیا د ژیرې پخرولو کې تا ته یو دنیوي ګټه در رسیږي؟ ولې ځان د عذاب لایق ګرځوي؟ او ته وهغه عذاب ته هیڅ ضرورت نه لري. ولی د خپل ځان ستړي کوي، ځکه د ژیر خرول سراسر ستړیا او تاوان دی، د وخت او مال ضایع کول دي. دا ټوله د چیش د پاره؟ نو ایورو ژیره دې پر خپل مخ داسې پرېږده لکه الله عز وجل چې در خلق کړی ده، او ستا و دغه تکالیفو ته چې ته د ژیرې په خرولو کې پر ځان تېروي هیڅ ضرورت نسته. دا ستا ژیره څونه وزن او دروندوالی لري چې ته یې د مخ څخه ایسته کې؟ آیا در باندې درنه سوه که ستا مخ در بدرنګه کړی دی؟ ګمان نه کوم چې یو د دغو شیانو دي د ژیرې په خاطر درته پیښ وي. نو د څه دپاره عناد او صریحه مخالفت کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وفروا اللحى واحفوا الشوارب، یعنی ژیر پرېږدئ او پرکوئ او برېتونه کوچني کوئ. مګر ځینې کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قول سره صریح ضد او معارضه کوي، په زبان حال سره وایي، یعنی د ده عمل او حال پر دې دلالت کوي چې دی وایي یا رسول الله په دغه باره کې نستا خبره اورم او نه دې اطاعت کوم. الاعیاذ بالله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر سرچپه او عکس واړوي، ژیره خروي او برېتونه لوی پرېږدي. نو ای مسلمان وروره، پر څه دغه ضد او عناد کوي؟ ولې ستا د نبی او رسول د لارښوونې څخه مخالفت کوي؟ آیا ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولارښوونې ته ضرورت نه لري؟ آیا تعالی کومه خاصه لارښوونه او هدایت راغلی دی؟ ای ورور، په والله دا ستا د پاره شرف دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعینو او پیروانو څخه سي، او د هغو کسانو څخه سي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم په سننو عمل کوي. او بل په دې باید پوه سي چې خبره یوازې د ورېښتانو نه ده، بلکې دا مسأله د تسلیم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اوامرو ته سر کښته کول، او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونو د متابعت مسأله ده. ستا په زړه کې باید ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزت، هیبت او احترام باید ډیر وي، او د هغه د اوامرو پابند او مطیع وګرځي. ورونو، دا یو څو خبرې د ژیرې وخرون کتبه، او اوس به د دلاکی د دکان د خاوند لپاره یو یاد اوري، او د هغه سره یو څه خبرې وکړو. ورور، کوم وخت چې دا در معلومه سوه چې د ژیرې خرول د هغه ذکر سوو دلایلو په خاطر حرام او ناروا دي، نو د ژیرې پر خرولو هم مزدوري اخیستل حرام او ناروا دي. ځکه الله عز وجل چې یو شی یا یو کار حرام وګرځوي، نو د هغه شی قیمت هم حرام دی. نو کوشش وکه چې دغه ستا دکان د مسلمانانو د ژیرو د خرولو ځای و نه ګرځي، او داسې ځای ځنی جوړ نسی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د سننو څخه د یو سنت نیستوالی پکښ کیږي. ځکه دا داسې کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه کوونکی د خپل ډلې څخه نه بولي، او د هغه څخه ځان بری او بیزاره بولي، او فرمایي من رغب عن سنتي فليس مني، یعنی که څوک زما د سنت او طریقې څخه مخ واړوي هغه زما څخه نه دی. او کوشش وکه چې ستا دکان داسې ځای نسی چې په هغه کې دي د اسلام د اصولو څخه یو اصل نړول کیږي، او یاد د محمدي شریعت د واجباتو څخه یو واجب پکښ ځای لیږي. ځکه دغه کار پر ګناه او تجاوز کومک کول دي، او الله عز وجل موږ د دغه کار او کومک څخه منع کړی یو. او د سورة المائده په دوهم نمبر آیات کې فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، یعنی تاسې په شکر او تقوا کې یو د بل سره کومک کوي، خو پر ګناه ظلم او تجاوز یو د بل کومک مکوي. او بل دا چې د دغه لارې څخه د مال ګټل حرام او سحت بلل کیږي، چې په دغه مال کې هیڅ خیر او برکت نسته. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مال خوړونکو د اور لایق بولي، او فرمایي کل جسد نبت من السحت فالنار اولى به يعني هر هغه بدن چې په حرام مال سره وده وکي د هغه د پاره اور ډیر بهتر دی نو ګران اورور ایمان دی قوی ک پر الله عز وجل دی توکل قوی ک په خپل دکان کې دی د جری د خرولو اجازه مور کو او دا په یقین سره زړه ته واچو چې ستا ګټه د دغه ممانعت په خاطر ان شاء الله نه لږیږي ځکه الله عز وجل د سورۃ الطلاق په دوهم او دریم نمبر مبارک آیاتو کې فرمایي ومن یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني هر هغه څوک چې د الله عز وجل څخه بیریږي او ځان د ګناه څخه ساتي الله عز وجل بدته د دنیوي او اخروی غمو څخه د وتلو او خلاصون لار ورپیدا کی او الله عز وجل بدته د هغه ځای څخه رزق او روزي ورکي چې دایې خیال او ګمان نکوي او هر هغه څوک چې پر الله عز وجل توکل وکي نو دغه الله دلر بس او کافلی چې د دې آیاتو مقصد داسو چې د الله جل جلاله څخه وبیرېږي او په هر حال کې د هغه عز وجل احکام عملي کوي کسهم د ډیرو مشکلاتو او سختیو سره مخامخ شي ځکه چې الله سبحانه و تعالی د هغه ټولو مشکلاتو څخه د وتلو لار در خلاصوي او پیدا کوي او په سختیو کې د معیشت او گزارې وسیلې هم در برابروي د الله عز وجل څخه بیره د دوالو دارینو د خزانو کلید او د ټولو کامیابیو وسیله ده د تقوا په واسطه ټول مشکلات اسانه کیږي د داسې ځای څخه رزق او خواړه ورسیږي چې د دبه په خیال او ګمان کې هم نوي ګناهونه ور بخښل کیږي جنت ور حاصلېږي ثوابونه یې زیاتېږي یو عجبه د زړه سکون اطمینان او خوشحالي ور پیښېږي چې دغه اطمینان په خاطر هیڅ تکلیف نور معلومېږي ټول پریشانی او تکلیفونه یې په خپل ورکیږي دا ټول د تقوا او د الله عز وجل څخه د بیری فوائد نو اې د دلاکی د دکان خاوند د دغه آیاتو په مقتضا او غشتنه په خپل دکان کې د جری خرول منعک او بل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي من ترک شیئا لله عوضه الله خيرا منه یعنی که یو چا د الله عز وجل د پاره یو شی پریښاو د هغه د بیری په خاطر یو ګټه یو منفعت پریښول الله عز وجل به د هغه په عوض کې تر هغه شور کی او په یقین سره دا ومنه چې دا ممکن نه ده چې الله عز وجل دې هیڅ کله د خپل وعدې څخه مخالفت وکړي خاصتا د هغه چا سره چې د الله عز وجل سره صادق وي مگر هو انسان د صبر کولو څخه چاره نه لري باید تلوار ځنی ونسی چې سهار می د الله عز وجل د بیری یو حرام کار پریښاو ماشام می باید کوړه نغد پیسې راول ویشي او پوسه حلال مال که څه هم لږ وي تر حرام مال که څه هم ډیر وي خیر او بهتر دی د انسان د پاره په حلال مال کې که څه هم لږ وي فایده او برکت ډیر زیات وي الله عز وجل د سورۃ المائده په سلم نمبر آیات کې فرمایي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ودويت هو چې خبيث نافاك او طيب پاک نسره برابر شي که څه هم دغه خبيث د ډیروالي په خاطر ش درته ښکاراس يعني که څه هم خبيث مال ډیر وي په ظاهر ش او ډیر معلومیږي خود طیب سره نزی برابر دلائی خبیث معنا حرام طیب معنا حلال لر شی که طیب او حلال وی تر دیرو خبیثو او حرامو شیانو ش او بهتر دی نو عاقل او هوشارت دا لازمه ده چه همیشه طیب او حلال شی خوشکی او دا حرامو و طرفت بلکل و نگوری که سهم دیر زیاد او ش معلومی شی حتی تیده سی فرض که چې ستا په دکان کې د ژری د نخرولو په خاطر ستا ګټه یو څه هم لږ سوه دا د دې دلیل نسی کېدلای چې مسلمان دي د ډیری ګټي په خاطر و حرام کارته رجوع وکړي، بلکې پرده دا لازمه ده چې پردغه لږ ګټه صبر وکړي او د الله عز وجل په ورکړه او تقسیم سره راضی سي. شاید دغه د ګټي لږوالی د الله عز وجل د طرفه د ده د پاره یو ابتلا او امتحان وي چې د ده د ایمان او توکل قوت و خلق ته ورښکاره سي. او بیا نو شاید الله عز وجل په دغه لږ ګټه کې برکت ورواچوي او یا د رزق داسې نوري دروازې پر اخلاص کې چې د ده په فکر او خیال کې هم نه وي، او په هغه سره دغه د توکل او قوي ایمان په خاطر چې حرام یې د الله عز وجل د پاره پرېښول غني کې. نو ګران وروره، ویش او با خبره اوسه، کوشش کوه چې د هغو کسانو څخه سې چې صابر دي، په حلال مال که څه هم لږ وي قانع او راضي وي. پام کوه او پام چې د مال او پیسو حب دونه در باندې غالب نه سي چې ستا رب او ستا دین در څخه هیر کی، ستا د ورتک ځای او ستا د آخرت امیدونه در څخه هیر کی، ځکه دغه حرام مال به ډیر ژر در څخه ولاړ سي، خو عذاب به د ډیر مودې د پاره پاتې وي. الله عز وجل دی وټول ته د هغه کارو توفیق ورکي چې د حق سبحانه وتعالى خوش او پرازی کیجی. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. محترم ورونو، په پته کې نور دونه ځای نه دی پاته چې یو موضوع که څه هم کوچنی وي هغه دې تر پایه پکښې کې بیان کړسي، نو به پته خالي نه پرېږدو او د قرآن مجید یو څه تلاوت به په ګډه سره واورو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دعا په امید. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.